Érezd az élet csókját, érezd a napfény, csak dőj hátra, dúdol a táj, a legszebb percet szórd rám. Mozdul a kint és a bent, és csak nézlek tovább, amíg csak akarom. Oh, most nem fáj semmi, jó csak úgy lenni.